Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca. Minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W dniu święta policjantów prezydent Andrzej Duda podziękował im za ofiarną służbę. O sytuacji polskich turystów w objętej pożarami Grecji rozmawiano w Ministerstwie Sportu. W Izraelu zamieszki po przyjęciu przez tamtejszy parlament krytykowanych zmian w sądownictwie. Policja jest gwarantem bezpieczeństwa w Polsce, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas centralnych obchodów Święta Policji, które odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie. Dziękując funkcjonariuszom za służbę, prezydent podkreślił, jak ważną dla państwa jest ta formacja. Jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby podziękować. Podziękować za służbę dla Rzeczypospolitej, podziękować za służbę dla nas wszystkich, która absolutnie bez wątpienia jest jedną z najważniejszych z punktu widzenia państwowego, ale także i z punktu widzenia społecznego, tego najzwyczajniej ludzkiego. Święto Policji przypada w 104. rocznicę powołania tej formacji. Spotkanie poświęcone sytuacji polskich turystów w Grecji, gdzie szaleją pożary, odbyło się w Ministerstwie Sportu. Bardzo trudne warunki panują na Rodos, skąd ewakuowano ponad 30 tysięcy osób, w tym ponad 1000 Polaków. W naradzie organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wzięli udział przedstawiciele branży turystycznej, polscy dyplomaci, pracownicy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Polskie władze podkreślają, że są w stałym kontakcie z greckimi służbami oraz biurami podróży i starają się możliwie udzielać pomocy Polakom, którzy znaleźli się na ewakuowanych obszarach. Przedstawiciele biur podróży w Polsce poinformowali, że osoby, które miały na ten tydzień zaplanowane wyjazdy do hoteli na zagrożonych obszarach, mogą zmienić termin lub kierunek wyjazdu albo uzyskać zwrot kosztów. Osoby, które są już na wakacjach w Grecji i otrzymały informację, że ich hotel będzie ewakuowany, mogą szukać pomocy w kilku miejscach. Skontaktować się z miejscowym rezydentem biura podróży, lokalnymi służbami albo polskim konsulatem pod numerem +30 693 655 4629. Karol Surówka, Polskie Radio. Działania przy usuwaniu skutków pożarów przy Lepie w Zielonej Górze podsumował wojewoda lubuski. Władysław Dajczak podkreślił, że z terenu objętego ogniem pobrano próbki wody i gleby. Okoliczności wybuchu pożaru bada prokuratura. Prawie 400 strażaków prowadziło tą akcję. Ponad 60 rodzajów różnych samochodów specjalistycznych brało w tym udział. Największą też radością było to, że w czasie prowadzenia tej akcji nikt z uczestników nie poniósł żadnego uszczerbku. Jeden tylko przypadek osoby, która przebywała na działkach w pobliżu tego miejsca, poczuła się źle. W sobotę w Przylewie spłonął kompleks hal, w których składowane były toksyczne artykuły chemiczne. Akcja gaśnicza zakończyła się wczoraj wieczorem. Strażacy zabezpieczają pogorzelisko, aby niebezpieczne substancje nie przedostały się do środowiska. W ciągu ostatnich 4 lat wydatki na psychiatrię wzrosły dwukrotnie, poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że rząd planuje dalej zwiększyć nakłady na zdrowie psychiczne Polaków, w szczególności dzieci. W przypadku psychiatrii dla dzieci mamy w ciągu ostatnich 4 lat, od roku 2019, 4-krotne zwiększenie nakładów na opiekę psychiatryczną. To oczywiście są przede wszystkim środki na te ośrodki pomocy środowiskowej, ale z poziomu finansowania mniej więcej 250 milionów w roku 2019 doszliśmy do planu na ten rok, który przekracza 1 mld zł. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w dziecięce oddziały i szpitale psychiatryczne. Tysiące osób wyszły wieczorem na ulice Tel Awiwu, Jerozolimy i innych miast w Izraelu. To reakcja na przegłosowanie przez Kneset pierwszej z ustaw pozwalającej na reformę sądownictwa. Opozycja oraz demonstrujący uważają to za zamach na demokrację. Wieczorem doszło do zamieszek. Demonstracje trwają w Izraelu od rana, bo tysiące osób zgromadziły się przed Knesetem i próbowały zablokować wejście do budynku, by uniemożliwić głosowanie. Po południu, gdy parlamentarzyści uchwalili pierwszą z ustaw, kolejne tysiące wyszły na ulicę. W Jerozolimie i w Tel Awiwie doszło do zamieszek. Demonstranci rozpalali ogniska, a policja użyła armatek wodnych. Na jednej z autostrad samochód wjechał w tłum i ranił 3 osoby. Premier Benjamin Netanyahu powtórzył wieczorem, że zmiany są konieczne, ale zapowiedział też, że jest otwarty na rozmowy. Nie poddajemy się, gdy chodzi o szeroki konsensus w tej sprawie. Zapewniam, że jest on możliwy. Szef opozycji Yair Lapid uznał, że są to, tu cytat, puste obietnice. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ocenie izraelskich mediów to najpoważniejszy kryzys wewnętrzny w historii państwa. Masowe demonstracje trwają od 1,5 roku i wciąż przybierają na sile. Według sondaży zdecydowana większość Izraelczyków jest przeciwna reformie wymiaru sprawiedliwości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Korona Kielce kilka minut przed końcem meczu uratowała remis ze Śląskiem Wrocław. Pierwszą bramkę zdobył na początku drugiej połowy Martin Kączkowski. Kielczanie dopiero w końcówce zdołali wyrównać za sprawą Adriana Dalmau. Skończyło się na 1-1. Podsumowanie trenera Śląska Jacka Magiery. My mieliśmy sporo możliwości do tego, aby i uspokoić grę, i utrzymać piłkę, natomiast proste straty na swojej połowie, czy też straty przy wyprowadzeniu kontrataków doprowadziły do tego, że nakręcaliśmy koronę tymi nieudanymi zagraniami. Także jest nad czym pracować. Gol nie wiem jak padł, taki bym powiedział w zamieszaniu, dlatego tym bardziej jesteśmy źli, że w taki sposób straciliśmy tego gola. No i co, na przyszłość wiemy, że no, trzeba wybronić takie spotkania, ale mamy punkt i te punkty, jak wiemy, w tabeli są najistotniejsze, najważniejsze. Na pierwszym miejscu w tabeli ex aequo Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Piłkarskim przewodnim tematem rozpoczynającego się tygodnia będą mecze Pucharów Europejskich. Tenisowy turniej Warsaw Open już bez Maji Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie odpadła po porażce z Niemką Laurą Ziegemund 4-6 i 1-6. Za turniejową burtę wypadł też debel Martyny Kubki i Serbki Natalii Stevanović po przegraniu z Brytyjkami Nagtą Baines i Mają Lumsden 2-6 i 5-7. Jutro honor polskich tenisistek spróbują uratować urodzona w 2006 roku Weronika Ewald oraz oczywiście numer jeden światowych list Iga Świątek. Ewald gra dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów i ma zmierzyć się z Rebeką Sramkową ze Słowacji. Pojedynek Igi Świątek z Nginą Abduraimową z Uzbekistanu rozpocznie się nie przed godziną 17:30. Turniej odbywa się na kortach warszawskiej Legii przy Myśliwieckiej. Ksawery Masiuk popłynie w jutrzejszym finale Mistrzostw Świata na statkę grzbietem. W dzisiejszym półfinale uzyskał siódmy czas. W eliminacjach świetnie spisała się Dominika Sztandera, która ustanowiła rekord Polski na setkę żabką. Minutę 6 sekund i 42 setne. Tak analizując z mojej perspektywy, to wydaje mi się, że po prostu się gdzieś tam za bardzo zapatrzyłam, gdzieś chciałam utrzymać tempo, wybiłam się z rytmu, po nawrocie wody się nałykałam i dopiero gdzieś tam na tym ostatniej 25 udało mi się opanować sytuację, no ale to już było takie trochę walka z wiatrakami, trochę szarpania i próba ocalenia tego, ale i tak uważam, że wynik bardzo dobry był. Tu Dominika Sztandera opowiadała o swoim półfinale, w którym zajęła dopiero 16 miejsce, ale zarówno ona, jak i Ksawery Masiuk wypełnili minima na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a to najważniejszy cel tego czempionatu. Drugi etap Tour de France kobiet dla Niemki Liane Lippert z grupy Movistar. Najlepsza z Polek, niezawodna Katarzyna Niewiadoma, finiszowała na 8 miejscu. W generalce plasuje się na miejscu 9. Liderką Belgijka Lotte Kopecki. Jutro więcej chmur i może przelotnie padać, na południu zagrzmieć, na termometrach na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 19 do 24 stopni, gdzie indziej od 25 do 29. Podczas burzy i w Karpatach wiatr może osiągać 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym rozpocząć program od nowości, no ale to jest nie byle jaka nowość. Paweł Tomaszewski jest autorem i ma bardzo poszerzony swój zespolik, ale do tego wszystkiego jeszcze dochodzi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Szymona Bywalca. Również Filharmonia jest producentem tej płyty, no ale autor to jednak Paweł Tomaszewski i popatrzmy, kogo on sobie tam dobrał do rozmaitego tworzenia barw. A więc na początek Marc Lethierry na gitarze. Jest Wojtek Myrczek, który dośpiewuje niektóre partie, jest Bernard Maselli na wibrafonie. Uwaga, jest Marek Podkowa na saksofonie tenorze, jest Jerzy Małek na trąbce, no i sektyjka Andrzej Święc, kontrabas, Marcin Jar, perkusja. I proponuję Państwu posłuchać tego wstępnego, otwierającego utworku, który po prostu zwie się Opening. No i trzeba przyznać, że to bardzo efektowna muzyczka. Niesamowita ilość niesamowitych barw. Przepięknie zresztą zapisanych i zaaranżowanych, a i solistów mamy niekiepsko. No popatrzcie, Marc Lethierry był na gitarze, był Benio Maselli na tym swoim elektronicznym wibrafonie. Oczywiście Paweł Tomaszewski przy fortepianie. Orkiestrą dyrygował Szymon Bywalec. No i do tej płyty na pewno nie raz jeszcze w najbliższych programach wrócimy. Ale tymczasem zmieniamy już temat. Otóż, drodzy Państwo, chciałbym zacząć od tego, że kiedyś, lata temu w Hamburgu były prowadzone regularnie warsztaty jazzowe. Bodajże co miesiąc tamtejszy organizator ściągał z różnych krajów Europy i z najróżniejszych zespołów kilku do kilkunastu muzyków, którzy mieli tydzień czasu, aby przygotować program i następnie przedstawić go na koncercie. No i wszystko szło pięknie, tylko mało kto wiedział, że organizator, czyli niejaki Hans Gerdberg, miał swoją osobistą, tak jak gdyby zadrę. To znaczy on doszedł do wniosku, że jeśli zbierze jakąś grupę muzyków, którzy grają w totalnie różnym stylu, mają zupełnie inne zapatrywania, to któregoś dnia po prostu ten zespół przyjdzie do niego, rozłoży ręce i powie, tego się razem ugrać nie da. Niestety nigdy te jego oczekiwania się nie spełniły. Tak jakoś jest, że ci jazzmeni potrafią się przynajmniej na tyle skomunikować, żeby był z tego jakiś rezultat. No i w tej chwili chciałbym sięgnąć, no nie oczywiście do hamburskich warsztatów, ale do takich różnych sytuacji, kiedy muzycy musieli się co nieco do siebie nagiąć. Otóż pod koniec życia Jerry Mulligan postanowił nagrać płytę Rebirth of the Cool, czyli to wszystko, co kiedyś Miles Davis nagrał z Nonetem pod tytułem Birth of the Cool, w tej chwili miało być odtworzone na nowo. No oczywiście na pewno w jakiś sposób lepiej, bo powiedzmy sobie, przez tych kilkadziesiąt lat i muzycy nabrali innej techniki, innych możliwości, po prostu mogli to samo wykonać znacznie lżej i bez nerwów. Nie mówiąc o tym, że i technicznie nagranie powinno być znacznie, znacznie doskonale. To wszystko, nawiasem mówiąc, się udało, ale Mulligan chciał mimo wszystko zachować jak największą ilość oryginalnych wykonawców z tamtych dawnych czasów. Nie było ich wielu, ale szczególnie zależało Mulliganowi na Lee Konitzu, który na swoim altowym saksofonie miał jakieś bardzo specyficzne brzmienie, jednoznacznie utożsamiające się właśnie z Coolem, no ale tym razem nie wyszło. Lee Konitz wprawdzie był ciągle osiągalny, ale akurat miał plany na jakąś bardzo daleką i bogatą trasę, przyjechać na nagranie nie mógł. I chcąc, nie chcąc, tę rolę powierzył Mulligan Philowi Woodsowi. A ten, jak usłyszał propozycję, omal nie pękł ze śmiechu, potem powiedział, słuchaj, ty chcesz nagrywać narodziny Coolu i zamiast Konitza bierzesz mnie, to chyba będzie nazwane śmierć Coolu. No bo wiadomo, że Phil Woods był totalnym zaprzeczeniem Lee Konitza, z takim bardzo agresywnym brzmieniem. No ale jednak znalazł się w zespole i posłuchajmy jednego z nagrań. Solistami będą Wallace Roney, który zastępuje niejako Milesa Davisa, sam Jerry Mulligan na barytonie i właśnie Phil Woods na alcie. A ta kompozycja to Miles Davisowskie Deception. Deception Milesa Davisa, jednak aranżerem i liderem w tym wypadku był Jerry Mulligan, który postanowił po latach nagrać po raz drugi cały program sławetnego nonetu Milesa Davisa i partytury rzeczywiście zostały odtworzone dokładnie tak samo. Jedyna zmiana, korzystna zresztą, to jest fakt, że Mulligan solistom dał nieco więcej czasu do popisu. W tych oryginalnych wersjach czas okropnie ściskał muzyków. Takie nagranie na płycie mogło mieć 3 minuty i nie więcej, a więc solówki to było 8 taktów, no jak 16 to już urwanie głowy, a tu mamy po całym i nawet po 2 chorusy. A jak widzimy, Phil Woods doskonale się w tej muzyce zmieścił i poczuł, no i wszystko zakończyło się bardzo dobrze. A teraz popatrzmy na inną sytuację. Modern Jazz Quartet, zespół, który istniał, nie wiem, kilkadziesiąt chyba lat. Wspaniały zespół, wymieńmy od razu nazwiska, to znaczy John Lewis przy fortepianie, Milt Jackson, wibrafon, Percy Heath, kontrabas, no i lata długie na perkusji grał Connie Kay, ale jednak czas minął, Connie Kay odszedł i tutaj zastąpi go Mickey Rocker. Ale przede wszystkim, co możemy powiedzieć o Modern Jazz Quartecie? To taka super elegancka muzyka. Owszem, potrafiła być nieźle swingująca, ale jednak dyskretna, jak gdyby czasami ograniczona do minimum, obliczona na jakieś, nie wiem, no, najwyższej miary gusty takie eleganckie, gdzieś, gdzie można to zagrać na najeleganckszym przyjęciu czy największej uroczystości. To wszystko dyskretnie, łagodnie. Natomiast tym razem Modern Jazz Quartet postanowił dokooptować sobie do grania mnóstwo różnych przyjaciół. I jednym z nich był, o dziwo, Wynton Marsalis. Ten, który na swojej trąbce rozsadzał dosłownie scenę, miał w sobie energii nie wiadomo ile. No wydawałoby się, że to chyba nigdy ze sobą nie da się spasować. A jednak posłuchajmy kompozycji Cherokee. Thank you. była przedziwna spółka Modern Jazz Quartet i Wynton Marsalis, który, jak wspominałem, zazwyczaj grał bardzo energetycznie, miał w sobie strasznie dużo siły, ale to marna pesteczka przy tym, co swego czasu zademonstrował trębacz Clifford Brown. Ten to był dopiero żywiołowy facet i w dodatku trafił na dziwne okoliczności, bo wtedy akurat cała jazzowa muzyka była taka wyciszona, albo cool, albo West Coast, a tutaj Clifford postawił absolutną kontrę, która natychmiast zresztą się przyjęła i koniec końców powstał z tego i hard bop. Ale jak wiecie państwo, producenci też mają czasami dziwne pomysły, żeby zrobić coś niesamowitego. No i postanowili nagrać płytę Clifforda Browna w otoczeniu samych najlepszych West Coastowców. Powiedzmy sobie od razu, że to nie byli źli muzycy. Z temperamentem tam było zupełnie inaczej, ale mieli piekielne muzyczne wykształcenie, doskonale opanowane instrumenty i straszną uwagę przykładali do aranżacji, które były naprawdę czasem niesamowite i właśnie za chwilę się o tym przekonamy. Oto Clifford Brown i uwaga, wyliczam tę West Coastową czołówkę. Stu Williamson na puzonie, Zoot Sims na tenorze, Bob Gordon baryton, Carson Smith kontrabas i Shelly Man perkusja. Aha, jeszcze bardzo ważny Russ Freeman przy fortepianie. A słuchamy przedziwnej aranżacji dawnego, dawnego standardu zatytułowanego Gone with the Wind. Thank you. Man with the Wind i niesamowita spółka. Clifford Brown na trąbce i cała elita West Coastowa. Przypomnijmy nazwisko po nazwisku. Stu Williamson na puzonie, Zoot Sims saksofon, tenor Bob Gordon baryton, Russ Freeman fortepian, Carson Smith kontrabas i Shelly Man perkusja. A teraz przechodzimy do zespołu, który niewątpliwie też ma powiązania z West Coastem, choć czasami trudno nam to skojarzyć. Dave Brubeck. Dave Brubeck, który osiągnął coś niesamowitego. Z dalekiej Kalifornii wzbił się na najwyższe wyżyny wszelkiego rodzaju ankiet, konkursów i tak dalej. Bardzo długo był to, nie wiem czy nie, taki pierwszy, najważniejszy na świecie postrzegany zespół. Ale Brubeck miał swoją specyfikę. Owszem, na fortepianie potrafił się czasem rozszaleć, zwłaszcza, że miał doskonałe klasyczne przygotowanie, natomiast cały jego zespół to jednak była dyskrecja, taka łagodna, choć no, nie da się ukryć, że wspaniała sekcja rytmiczna. W pewnym momencie tym królestwem dysponowali Eugene Wright na kontrabasie, Joe Morello na perkusji, no i ten najbardziej charakterystyczny Paul Desmond, chodząca łagodność, słodycz. Chyba jedyny muzyk, z którym można by go porównać, to właśnie Lee Konitz. No ale w pewnym czasie zabrakło i Paula Desmonda. Musiał Brubeck całkowicie przeorganizować swój zespół, ale szukał długo tego partnera. A kogo sobie wymyślił? No przyznam się, że gdybym znał dalszy ciąg historii, to bym się złapał za łeb. Otóż dobrał sobie do zespołu takiego debiutującego muzyka nazwiskiem Jerry Bergonzi. I co z tego wyszło? Za chwilę się przekonamy. Oto standardzik Like Someone in Love. Tylko bądźmy przygotowani na jedno. Zaczyna to rzeczywiście kwartet Brubecka, ale w pewnym momencie zespół znika i mamy do czynienia z nieprawdopodobnym solem Bergonziego. To byli Dave Brubeck i ten nieprawdopodobny Jerry Bergonzi na samym początku zresztą swojej kariery. A my zbliżamy się już dzisiaj powoli do końca programu i na koniec chciałbym Państwu zaproponować zderzenie dwóch tak krańcowo przeciwstawnych osobistości, że można by oczekiwać katastrofy, ale no nie w tym wypadku, ponieważ mamy do czynienia z dwoma geniuszami. Ten pierwszy to John Coltrane, a ten drugi to Duke Ellington. I nie wyobrażam sobie, żeby dwóch muzyków o takiej wrażliwości mogło stworzyć coś niewartościowego. Ale rzeczywiście ta muzyka dziwnie się zderza, dziwnie do siebie pasuje. Być może prowokuje jedna drugą. Proszę posłuchać. Duke Ellington fortepian, John Coltrane saksofon, a w sekcji rytmicznej na zmianę. Raz ta coltrane'owska z Vinnie Jonesem, a drugi raz z kolei ta tradycyjna ellingtonowska. Mam nadzieję, że zmieszczą nam się dwa temaciki, więc ten pierwszy to przepiękna ballada Billy'ego Strayhorna, My Little Brown Book, a jeżeli starczy nam czasu, chyba tak, to na koniec proponuję Państwu nieśmiertelne In a Sentimental Mood. A ja już żegnam się z Wami, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Łódź wpłynęła do Wenecji. Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje Ośrodek Kondensacji Formy. Stefan Krygier. Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych profesora Stefana Krygiera w przestrzeni Crea Cantieri del Contemporaneo Giudecca w Wenecji. Już 12 lipca o godzinie 20 odbędzie się wydarzenie towarzyszące. Koncert wybitnego polskiego kompozytora awangardowego, autora unizmu w muzyce, Zygmunta Krausego. Jubileuszowa, stulecie urodzin, wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera 1923-1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.